בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תיאורי דעה חלק שני, הלכות עורלה, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', שלוש שנים יהיה לכם ערלים, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, הילולים וכו'. על פי מה שכתב רבנו נורו יאיר, שרע הכולל, דהיינו רע לגמרי, הם לשונות השבעים הממין, ולשון תרגום הוא בחינת נוגה, שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא ממוצע בין טוב לרע וכו'. והנה, רע הכולל, דהיינו רע לגמרי, הם בחינת השלוש קליפות הטמאות, והם בחינת שלוש שני עורלה. ועל כן נקראים בשם עורלה, דהיינו בחינת פגם הברית, שהוא נקרא ערל. כי הרע הכולל הוא פגם הברית כמבואר שם. ועל כן, השנה הרביעית מצווים להעלות הפירות לירושלים לאוכלם שם דייקה. כי עיקר תיקון אכילת ישראל הוא על ידי שלמות לשון הקודש, כמו שמבואר שם. שכשזוכה לשלמות לשון הקודש, אז היכול לאכול כתיקונו וכוליין שם. ועל כן שלוש שני עורלה אסור לאכול הפירות לגמרי, כי הם בחינת רע כולל שהם בחינת לשונות טעמים הפך לשון הקודש. אבל השנה הרביעית שהוא נגד הקליפה הרביעית שהוא נוגה, שהוא מעורב טוב ורע בחינת תרגום, אזי יש תיקון להפירות על ידי שמעלין לירושלים עיר הקודש שהוא בחינת שלמות לשון הקודש, כי ירושלים היא בחינת מלכות כמו שכתוב מלאך השם בירושלים. ומלכות פה, היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש. ועל כן מעלין פירות רווי לירושלים, כדי שיהיה נכלל בחינת התרגום בלשון הקודש. דהיינו הפירות של שנה הרביעית, שהם בחינת תרגום כנל, הם עולין ונכללים בירושלים עיר הקודש, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנל. וזהו בחינת ישלח עזרך מקודש ומציון ישעדך. שפרש רבנו נורו יאיר על תיקון הסעודה על ידי שלמות לשון הקודש עיין שם. וזהו מציון, מציון דייקה. כי על ידי ציון וירושלים הוא תיקון הסעודה. כי הם מבחינת שלמות לשון הקודש כנל. אבל כשאין מעלין אותן לירושלים, אסור לאוכלם. כי יוכל להתגבר הרע הנעל שהם מבחינת שלוש שני עורלה, ויונק מן הקדושה על ידי הפירות רווי שהם בבחינת תרגום כנל. כי עיקר יניקת הרען על מן הקדושה הוא על ידי לשון תרגום כמבואר שם, עיין שם. על כן אסור לאוכלו כך, רק להעלותו לירושלים כנל. ואזי על ידי קדושת ירושלים נכנע הרע שבהם, דהיינו בחינת הרע שבתרגום, והטוב עולה ונכלל בלשון הקודש כמו שמבואר שם. וזהו בחינת, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, קודש דייקה, שיהפירות נכללים בקודש דיינו שלמות לשון הקודש כנל. וזהו קודש הילולים, היינו בחינת לשון הקודש שהוא הילולים להשם. ואם אינו יכול להעלות הפירות, אז הם מחללים על הכסף, כי איתה בדברי רבנו נורו יאיר שכל הנפשות שורשם בעשירות, ועל כן הכל תאבים אל הממון עיין שם. ועל כן על ידי הממון קונין כל הדברים שבעולם, והממון חשוב מן הכל כמו שכתוב, והכסף יענה את הכל. כי כל הדברים יש בהם נפשות כידוע, וכל הנפשות תאבין אל הממון שהוא שורשם כנל. ועל כן תכף כשרואין הממון נחשפין אליו ותאבין לו. ועל כן על ידי הממון קונין תכף כל הדברים שבעולם בלי שום תוח, כי הכל נחשפין אל הממון כנל. ועל כן יכולים לחלל פירות רווי ומעשר שני על הכסף. כי הכסף שהוא שורש הנפשות, יש לו כוח לחלל ולהחליף עליו הפירות, דיינו שיוצאים מהם הנפשות והחיות שבהם ונכלל בהכסף, מאחר שהוא שורש הנפשות כנל, ונעשה הוא תמורת הפירות ממש. ועל כן צריך לחלל על המעות דייקה, דיינו מטבע שיש בו צורה. וכמובן שם בדברי רבנו נורו יאיר שעיקר הממון הם המטבעות, שהם קונים כל דבר והם שורשי הנפשות כנעל. הלכות עורלה הלכה ב'. עניין אורלה ונטע רווי. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק בערך הפרו השרים וכו', עיין שם היטב. והכלל, שעיקר התחייה שיהיה לעתיד יהיה רק להשפלות. שהשפלות של כל אחד הוא יהיה נחיה ויקום בתחייה. כי עיקר החיים נצחיים של העתיד יהיה רק להשפלות של כל אחד ואחד, עיין שם היטב. וחיים נצחיים הנעל זוכין על ידי בושה שהוא בחינת תשובה, שזוכין לזאת הבושה על ידי ביאורי התורה, שזוכין על ידי התנוצצות המויכין שמתנוצצין על ידי הסתכלות, שמסתכל בו הצדיק האמת, כשזוכין לראות את עצמו עמו עיין שם כל זה היטב. וכשזוכין לבושה, אזי מתביישין אפילו להושיט האוכל לפיו, כי מן דאכיל דלאו דילה, בהית להסתכלו לבאפה, ועל ידי הבושה זוכין לתשובה שהוא בחינת חיים נצחיים. בעיקר החיים נצחיים הוא רק להשפלות שהשפלות נחיה, וזוכין לשפלות של משה וכולי עיין שם היטב היטב. ב' ויש לדקדק בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. מפני מה תפס די כעניין האכילה שעל ידי הבושה מתביישים בעצמן אפילו להושיט המאכל לפיו כנ"ל? מה העניין אכילה דייקה על הבושה הנ"ל? כי באמת כל דברי רבנו ז"ל הם כולם דברים אלוקים חיים ונאמרו בדקדוק גדול מאוד. ויש רזין אילין כמה וכמה פעמים בכל מאמר ומאמר, ובפרט בעניין קישור הדברים, כי בכל דיבור יש כוונה שלמה ואין להאריך בזה כאן. ג' והעניין כי עיקר תיקון האכילה שתהיה בקדושה הוא על ידי הבושה שהוא בחינת תשובה, שעל ידה זוכין לחיים נצחיים. דהיינו, שהשפלות נחיה וזוכין לשפלות. כי עיקר התכלית הוא השפלות, כי עיקר התכלית הוא להכיר הבורא ידבח. ואי אפשר לדעת אותו ידבח שזהו עיקר החיים הנצחיים, כי אם על ידי השפלות. ועל כן לעתיד, שיחיו חיים נצחיים ויכירו וידעו אותו ידבח, שזה עיקר שעשו העולם הבא. על כן עיקר החיים הנצחיים יהיה רק לשפלות כנ"ל, כי אפשר להשיגו יתברך ולדעת אותו יתברך, כי אם כשזוכה להיות בבחינת עין ממש בתכלית השפלות באמת. והנה, כשהאדם אוכל על ידי האכילה נתגדל החומר והישות, וכשנתגדל ונתרבה החומר והישות, אז היכול חס ושלום להתעלם ולהתמעט אצלו בחינת העין שהוא בחינת שפלות. בזה שחששה התורה פן תאכל ושבעת וכו' ורם לבבך ושכחת את השם וכו'. כי על ידי האכילה נתגדל החומר והישות שמזה יכול לבוא לידי גאווה ורום לבב שהוא בחינת ישות, הפך בחינת עין ושפלות. ועל ידי הרום לבב יכול לשכוח אותו ידבח, כי אפשר להידע ממנו ידבח, כי אם על ידי שפלות בחינת עין כנ"ל. וזהו פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת וכו' כנ"ל. ואכילה כזו, זה בחינת הצדה טוב ורע שפגם בו אדם הראשון, שנאמר בו ביום החולך ממנו מות תמות. כי על ידי אכילה כזו, שעל ידה בגסות ורום לבב, שעל ידה שוכחין אותו ידבח כנ"ל, זה בחינת מתחס ושלום הפך חיים נצחיים. כי עיקר החיים נצחיים של העתיד הוא לדעת אותו ידבח, שזה החיים הוא רק להשפלות כנ"ל. אבל על ידי גסות אי אפשר לידע ממנו יתברך שזו בחינת מיתה, מאחר שאין יודע מחי החיים יתברך. ועל כן צריכים לאכול בקדושה באופן שעל ידי האכילה יזכה לשפלות, שזהו עיקר החיים כנ"ל. והאכילה כזו הוא על ידי בושה, על ידי שזוכין לבושה על ידי התורה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאכול עם בושה כי מתביישין אפילו להושיט המאכל לפיו. וכשאוכלין בבושה שהוא בחינת תשובה, שעל ידה זוכין לחיים נצחיים בחינת שפלות, נמצא שנמשך על ידי אכילה זו בחינת שפלות יותר. וזה בחינת אכילת הצדיק, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי באמת עיקר האכילה הוא בשביל החיים, כי עיקר החיים של האדם הוא על ידי האכילה. אבל כשאוכל בגשמיות בלי בושה, שהזין התגדל החומר והישות ובא לגסות הרוח ושוכח אותו ידבח חס ושלום כנל, אזי אדרבה הוא מת חס ושלום על ידי אכילתו, בחינת כי ביום החולך ממנו מות תמות כנל. ואזי הוא בחינת רשעים בחייהם קרויים מתים, כי עיקר החיים הוא רק לדעת אותו ידבח שזהו רק על ידי שפלות כנל. ועל כן, עיקר תיקון האכילה דקדושה הוא על ידי בושה שהוא בחינת תשובה, בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, בחינת שפלות. וכשאוכל בבחינה זו, בבחינת בושה שמתבייש בעצמו להושיט המאכל לפיו, אזי על ידי אכילה כזו נתווסף לו חיים באמת, בחינת חיים נצחיים, שזהו עיקר החיים, דהיינו בחינת שפלות כנל. ועיקר הבושה שבה תלוי תיקון האכילה דקדושה, היא באה על ידי ביאורי התורה שזוכין על ידי התנוצצות המויכין שמקבלין מהסתכלות של הצדיק כמבואר שם. וזה בא על ידי שמירת הברית וכולי עיין שם. וזהו בחינת פגם אכילת הצדה הטוב הרע, דהיינו בחינת אכילה שאינה נמשכת מביאורי התורה שבאים ממויכין זקים וכולי כנל, שעל ידי אכילה כזו זוכין לחיים נצחיים וכולי על ידי הבושה כנל. אבל בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, ובחינת האכילה שנמשכים ממויכין מבולבלים, שבאים מפגם הברית, שעל ידי זה נסתלק הבושה. כי פגם הברית היא פגם הבושה, כי אין בושת אלא במקום עריין. וכשפוגם בברית הוא מסלק הבושה מעל פניו. והאכילה שיחס ושלום בבחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, ובחינה שאוכל בלי בושה, שזאת האכילה הנמשכת ממויכין מבולבלים בחינת עץ הדעת טוב ורע, שהם הפך ביאורי התורה הנ"ל וכולי כנ"ל. ועל כן נאמר באכילה זו כי ביום החולך ממנו וכולי הפך חיים אמיתיים, חיים נצחיים כנ"ל. ד. וזה בחינת איסור אורלה. כי שלוש שני אורלה הם מחמת פגם עץ הדעת כידוע. ומובא במדרש, מי יגלה עפר מעיניך וכו', ועלו בניך ממתינים שלוש שנים וכו'. ואז בשלוש שנים הראשונות שאז שורה הרע של עץ הדעת, אז אסור לגמרי לאכול מהפירות, ועל כן נקראים בשם אורלה. וזה בחינת גסות החומר שבאה על ידי אכילה שאינה בקדושה בחינת אכילת עץ הדעת כנל. כי גסות הוא בחינת תוספת וריבוי ויתרון, כמו שכתוב, ומשלם על יתר עושה גאווה, וכמובא בפירוש רש"י. כי גסות הוא בחינת ריבוי הישות, וזה בחינת עורלה שעל ידי אכילה כזה נתרבה ונתווסף חומר על החומר, עד שנעשה בבחינת ערל ממש, כמו העורלה ממש שהוא תוספת על בשר קודש, והיא חופפת על הברית קודש ואותמת אותו. כמו כן ממש על ידי אכילה כזו נתגדל חומר על חומר, עד שנתערל ונאטם ממש על ידי הגסות שהוא בחינת ישות וריבוי ותוספת שעל ידי זה שוכח אותו ידבח כנל. ועל כן, אסור לנו לאכול הפירות בשלוש שני אורלה כנל עד השנה הרביעית, שאז מתחיל להתגלות הטוב כידוע, אזי מותרים לאכול הפירות. אבל עדיין צריכים תיקון כדי לבררם מבחינת אכילת עץ הדעת לבחינת אכילת דקדושה, שהוא על ידי בושה שזוכין על ידה לשפלות כנל. ועל כן צריכים להעלות הפירות לירושלים. לירושלים הוא בחינת יראה שלם, בחינת יראה בושת, כי יראה הוא בושה כידוע. ועל כן שם בירושלים, שם צריכים להעלות הפירות בתחילת תיקונם, כי שם זוכין לאוכלם בבחינת בושה שזהו עיקר התיקון שלהם. ושם זוכין לבחינת שפלות. כי שם בירושלים, שם בית המקדש, ששם אבן שתייה שהיא הנקודה של העולם. וזאת הנקודה ובחינת עין שמשם נמשך הכל כידוע. ועל כן נקודה זו היא בבית המקדש שהוא בחינת מויכין כמבואר במאמר הנ"ל. כי על ידי המויכין שהם בחינת ביאורי התורה, על ידם זוכין לנקודה זו שהיא בחינת עין כנ"ל. ועל כן שם, בבית המקדש ובירושלים, שם עיקר תיקון האכילה דקדושה, שעיקר תיקונה על ידי בושה, כדי לזכות על ידי האכילה שאוכלים שם לבחינת חיים נצחיים, בחינת שפלות, בחינת עין, שהוא בחינת האבן שתייה שמשם מושתת העולם כנ"ל. וזה בחינת סלע ישכון ויתלונן משם חפר אוכל. שפרש שם רבנו זל במאמרן על פסוק זה, לעניין בורי התורה וכולי אין שם. וזהו סלע ובחינת האבן שתייה, כמו שפרש רשי שם. כי בחינת האבן שתייה שבחינת שפלות, בחינת עין, בחינה זו זוכין על ידי בורי התורה כנל, שהם בחינת באר וכולי. שזה גם כן מבחינות סלע כנל, כי כולו חד, כי זה תלוי בזה כנל. כי שפלות בחינת אבן שתייה נמשך על ידי בורי התורה שהם בחינת באר וסלע כנל, שעיקר תיקון האכילה בא משם, בחינת משם חפר אוכל, לשון וחפרה הלבנה. בחינת אכילה עם בושה שזה עיקר תיקון האכילה כנל. עיין שם היטב במאמר הנל ודוק היטב היטב. וזה בחינת אכילת שבת שיקרה מאוד, כי שבת הוא בחינת בושה ותשובה. ועל כן אז האכילה הוא בקדושה גדולה מאוד, וזוכין על ידה לחיים נצחיים של עולם הבא כנל. ועל כן עיקר עונג שבת הוא האכילה של שבת, כי בשבת צריכים דייקה לאכול, כי על ידי אכילת שבת דייקה זוכין לחיים נצחיים כנל. כי שבת הוא בחינת עולם הבא, בחינת תואמי החיים זכו, כמו שמבואר שם. ועל ידי אכילת שבת נתווסף חיים, בחינות חיים אמיתיים, חיים נצחיים של עולם הבא, בחינות שפלות כנל, והבן היטב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.